فقالوا انكم انتم الظالمون. مشورہ کرنے لگے, ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور حق نکلا. قالوا تعالوا انكم انتم الظالمون, بے شک تم ہی ظالم ہو. بات تو ابراہیم کی سچی ہے, یہ ٹھیک کہتا ہے ظالم تم ہو. تم روسیم, پھر اونٹے ہو گئے اپنے سروں پر, سروں پر اونٹے ہوئے, اس کے بھی متعدد مطلب لیے گئے. تما دھو کے سو والا روسیم, واپس کیے گئے اپنے سروں پر. کیا مطلب؟ بال بتری سے لکھا, اس کا مطلب یہ ہے لوکے سو الم بچا, جواب نہ دے سکنے کے شرمندہ ہو گئے. مناظرے میں جواب نہیں آیا اور شرمندہ ہو گئے. کچھ آج کل تو مناظر شرمندہ نہیں ہوتا, جواب نہ بھی آئے کتنے کوئی نہ کچھ جھگی مار لی ہے, لیکن وہ شرمندہ ہو گئے, جواب نہیں بن سکا. تم لوکے سو الم, ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی لوکے سو الم کا مطلب یہ ہے, ایک دفعہ حق زبان پہ آ تو گیا لیکن پھر اونڈے کیے گئے اپنے سروں پر, یعنی پھر مرتد ہو گئے. رتو الر کبرے بعد ان اکر الم, لوٹائے گئے کبر کی طرف بعد اس کے اقرار کیا انہوں نے توحید کا. حضرت ابراہیم کے وچن کو سچ مان کے بھی, اقرار کر کے بھی, پھر دوسرے کو گئے, پھر اپنے مذہب پہ ڈٹ گئے. ایک یہ معنی بھی ہے, دونوں معنی ہیں. تم منو کے سو الم لقد علم کا ماحول, پکی بات ہے, جانتا تو ہے نا تو حضرت ابراہیم, یہ بولنے والی سرکاریں نہیں, یہ چپ شاہیں, یہ بولتے تو نہیں, چپ ہیں, چپ کر کے رہتے ہیں. ہا الا جنتے کور, یہ بولتے نہیں ہیں. خالا فرمایا, افتعبدون من دون اللہ, کیا آپ کی باتیں کرتے ہو اللہ کے سوا. ما لا ينفعكم, جو نہیں نفع دے سکتے تمہیں. شیئاً, ذرا بھر بھی. فلا یضرکم, مانا نقصان دے سکتے ہیں. اف لکم, دکھ ہے تم پر. اف لکم, لکھ لعنت نے الو. اف لکم, افسوس ہے تم پر. دکھ ہے تم پر. لکم, تمہارے لیے بھی. کلمات تعبدون من دون اللہ, حضرت ثانوی کہتے ہیں حضرت خلیل نے غصہ کیا اور ان کی تسلیل کی, ہیں کہتا ہے اف لکم, تمہارے لیے بھی افسوس ہے, اور جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی. افلا تعقلون, یا اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں. قالوا حرقوه, دوسرے کا بس اتنی پانی ہوتا ہے, انہوں نے کہا چلاؤ اس کو. وانصروا آلہتکم, اور مدد کرو اپنے الہوں کی. یہاں نصر بمعنى الانتصار ہے. نصر بمعنى الانتصار مطلب کیا ہے؟ بدلہ لو اپنے الہوں کا. ایک کنتم فاعلین, اگر ہو تم کرنے والے, یعنی تجویزیں ہوئی کہ اب اس بہادی کے ساتھ کیا کیا جائے, اس نے اتنا بڑا کام گڑبڑ کر دیا اور اتنا بے ادبی کرتی, ظلم کیا. اب یہ ہے بھائی, اگر کرتے ہو تو ایک ہی کام ہے کہ اس کو آگ میں جلا بدلا لو. قلنا یا نار کونی بردا, یہ مرزائی ہے بےمان, وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا نہیں کیا مرزے نے, اور محمد علی وہ بیان القرآن والا لاہوری, وہ دونوں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا نہیں کیا, مولویوں نے بنا لیا ہے آگ میں ڈالا دیا. یہ صاحب ہاں کچھ پیاری پیاری تھی, آگ میں ڈالنے کی حضرت ابراہیم عزت کر کے شام چلے آئے, ڈالا کوئی نہیں کیا. اب ذرا دیکھو, قل لا یا نار کونی بردا, ڈالا نہیں کیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کونی یا نار بردا. قلنا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, اب القاء فی النار کی روایتیں مختلف ہیں. ایک حدیث صحیح ہے جو حضرت ابراہیم کی دعا, ایک تو ہے نا کہ جبریل آیا, یہ تو اس کی کوئی سند مل گئی, جبریل آیا حالانکہ حاجا میری ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا بھائی ہم یہ نہیں, وہ دوسرا حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ سے دعا کیا کر, تو آپ نے فرمایا علم ہو بحالی حسبی ان سوالی, علم ہو بحالی حسبی ان سوالی چکتا سور, پھر سر کو یہ کر دیں علم ہو بحالی حسبی ان سوالی, اللہ تعالیٰ میرے حال سے واقع پہ میں دعا ہی نہیں کرتا, یہ بالکل گپ ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے بخاری نے, بخاری شریف کی روایت میں آپ نے دعا کی تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل, یہ دعا مانگی القائے نار کے وقت. ہاں بھائی باقی وہ کمپوٹیشن سنتے رہا کرو سارے خطبہ حضرات سے, جہاں پر ہم اسی کو لیں گے جو قرآن نے کہا ہے یا سنت صحیحہ سے ثابت ہے, اس طرح بات کریں گے. جو بارو بار لاہور والی باتیں ہیں وہ آپ وہاں سنتے رہے. قلنا یا نار کونی بردا, ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی, یا نار کونی, اب تو ماسٹر کے دین والا ہے وہ کہہ آگ بھی سن رہی ہے, آگ بھی سن سکتی ہے, آگ میں بھی کوئی روح ہے, یہ یا نار کس نے کہا بھی ہے, ہم نے کہا یا نار کونی آگ میں بھی ادراک ہے, یہ نسبت سے اللہ چاہے تو آگ سے بھی بات کر سکتا ہے. او بزرگو یا نار کونی بردا, اے آگ ہو جا ٹھنڈی زیادہ ٹھنڈی بناؤں میں, سلامن علی ابراہیم, اور سلامتی سلامن نہ شخ کے سردی پہنچے, کتنی ٹھنڈی بھی نہیں اوپر لکھا ہے, نہ شخ کے سردی پہنچے کتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ سردی لگ جائے, سلامن علی ابراہیم سلامتی بن جا حضرت ابراہیم پر. کتابوں میں تو بھائی بڑا لکھا ہے گا کسے کا اردو دربہ لکھا ہے کہ وہ جو بٹھا تھا ہو پورے ایریا ترنول سے موٹر وے تک تھا, بہت بڑا ایریا, اور وہاں پر انہوں نے سنتیں مانی اور پورے دنیا جہان کے لکڑی کٹی کی, اور سارے آرے والے بھی اور ساری لکڑی کٹی کر کے لے گئے, وہاں منتیں مانتے تھے, میرا یہ کام ہو گیا نا بابے نے کر دیا میں اتنی لکڑی لاؤں گا اتنی, بہرحال وہ بہت بڑا استعفیٰ جب تیار ہو گیا اس کو پتنی کتنے دن جلایا گیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی باری آئی تو دور دور تک اس کی تپیک تھی اور حرارت تھی, ڈال نہیں سکتے تھے, انہوں نے شیطان آ گیا انسانی شکل میں اور اس نے کہا کہ وہاں بجلی بنائی جائے اور وہ رسیوں والی پیگ وہ بنائی جائے, چنانچہ اس نے وہ پیگ بنوائی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر بٹھایا گیا اور اس کو یوں کر کے وہ جو کنگوڑا ہوتا ہے یوں کر کے او پیچھے لے گئے, اور پھر جب دم سے چھوڑا تو حضرت ابراہیم گئے. اللہ جانے گے اللہ عالم پیسے ہر جگہ سب اسرائیلی یاد ہے, اتنی تفصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. ہاں پھر کیا ہوا, حضرت ابراہیم اندر کتنے دن رہے, کہتے ہیں 40 دن رہے, اس کے ساتھ باہر کی آگ محسوس ہوتی تھی, اندر پورا باغ تھا اور بہت زبردست موسم بنا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ساری چیزیں جنت پہ پہنچ چکی تھی اور فرماتے تھے کہ جتنا مجھے مزہ آگ میں آیا ہے وہ دنیا میں آئی کوئی نہیں, گزرے پار تھے یہ تھا وہ تھا, بہرحال یہ تفسیر ابن جریر یا سالبی یا واحدی کی یا یہ تفسیریں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سلامن علی ابراہیم, لیکن امام آلوسی رحمہ اللہ نے زبردست جملہ لکھا ہے, کہتا ہے یہ ساری روایتیں جو ہیں یہ اسرائیلیات سے ہیں, ان کی سند کوئی نہیں, اور سند جس کی مل جائے بس اسی کو بیان کرنا ہے. فارادو بہی کیدا, ارادو بھی ارادہ کیا انہوں نے حضرت کے ساتھ قیدا قید کا ہلاک کرنے کا فجعلناہم الاکثرین پس کر دیا ہم نے ان کو گھاٹے والا کیا مطلب یہی بات بتانی تھی اور تمہیں بتانا تھا مولویوں مطلب بیان کرو آثار شرک کو بھی مٹاؤ اور شرک کے اور بدعت کے جتنے آثار ہیں ان سب کو ختم کر کے کھڑا کر کے مسئلہ توحید بیان کرو اگر حکومت کی خلاف ہو گئی اپنے سارا باپ کی خلاف ہو گیا برادری رعایا کی خلاف ہو گئی اور اکیلے رہ گئے انہوں نے آگ میں بھی ڈال دیا اللہ پھر بھی کرم کرے گا اور تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا اس لیے مسئلہ بیان کرو دیکھو ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا اللہ نے حضرت ابراہیم کو بچایا کہ الاکثرین ان کا مقابلہ ہو گیا تم بھی مسئلہ بیان کرو جو مسئلے کے مقابل آیا ٹکر لی وہ رگڑا گیا بلوطن اور اجازتی ہم نے ان کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی ہلل عرض طرف زمین کے عرض سے مراد شام ہے اللہ کی بارکنا وہ جو کرتے رہتی کیا مسلم زمین میں برکات دنیاوی بھی اور دینی بھی برکات دینی تو یہ تھی کہ وہ مسکن تھی جیسا کہ انبیاء کا بڑے نبی آئے اور میدان تھی مسئلہ کا بڑے مسئلے وہاں بیان ہوا مسئلہ توحید اور جو دنیاوی برکات جیسی کے سرسبز و شاداب ہے اور اس پر بڑے سرسبز و شاداب بارکنا فی للعالمین برکتے دی ہم نے اس میں واسطے جہان والوں کے طلبا کے لیے چائے تیار ہے بعد میں ٹھنڈی ہو جائے گی طلبا دس منٹ چائے کی تقریب کریں اب طرف عبد الرحمان کون ہے عبد الرحمان کون ہے عبد الرحمان بھائی اچھا یہ بھائی باغیوں کا لکھا ہوا ہے یہ باغیوں کا لکھا ہے بزرگوں اور قابل کو گزران کرنے کے لیے چلو ہاں بھائی بارکنا فی آل العالمین برکتیں رکھی ہم نے اس میں واسطے جہان والوں کے بابا ابنا لاق اور ہیبا کیا ہم نے حضرت کو اسحاق اور یعقوب نافلہ تن انعام میں کلن جالنا صالحین سب کو ہم نے کیا صالحین اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں سے یعنی نبی بنایا اور اعلیٰ درجے کی صلاحیت قسمت عطا کی بجالنا ہوں آئمتن اور کیا ہم نے ان کو امام خود کامل تھے فجعلنا ہم اور تکمیل للغیر پر معبود تھے ائمت یعبدونا اور امام بنایا اور ہدایت کرتے تھے مخلوق کی رہنمائی کرتے تھے بے امرنا ہمارے امر کے ساتھ اچھا اوحینا الیہم اور کئی کی ہم نے طرف ان کے نیکیاں کرنے کی اقام الصلاہ بالخصوص نماز قائم کرنے کی اور ایتاء الزکاۃ زکات دینے کی بکان لنا عابدین کمال عمل اور بے ہمارے عابد عبادتیں کرنے والے آجیاں کرنے والے لوطن آتینا حکمہ اور حضرت لوط دلیل نقلی تفصیلی سوم حضرت لوط علیہ السلام عطا کی ہم نے ان کو حکمہ حکمت عطا کی و علما اور علم عطا کیا مراد نبوت ہے نجینا ہو من القریہ تھے اور نجات دی ہم نے حضرت کو من القریہ تھے اس بستی تھے الذی کانت تعمل الخبائث اس بستی تھے کہ جس بستی والے تعمل کرتے تھے گندے کام دن ہوم کانو قوم سو ہر وہ تھے قوم بدزاد فاسقین بدکار پیرامتنا ان کے خبائث کیا تھے یہ خبائث تو معروف اللبات یا اسے اغلام بازی اور دوسرا ان کے خبائث یہ تھی کہ یہ مجلسوں کو گندا کرتے داڑیاں کلین شیو کرتے ہیں اونچے بھی کوئی نہیں داڑیاں بھی کوئی نہیں ہیں وہ کلین شیو بھی وہاں سے شروع ہوئی کلین شیو کرتے اور مجلسوں میں بیٹھ کے یہ عروج ریف سوت کے بےمان یہ اس کے بھی مرتکب ہوتے لوگوں پر ڈاکے ڈالتے اور چٹکارے نکالتے یہ بھی قبائل میں ہے اور گالیاں نکالتے ڈالتے ڈالتے. یہ پوری بدماش قوم تھی. ابھی باغ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر اخاف ہو عمالہ قوم لوط. قوم لوط کے ان قبائل سے میں اپنی امت کے بارے میں کرتا ہوں کہ ان میں بھی یہ بھی شروع ہو جائیں گی. آج آپ دیکھ لیں کتنی عادتیں ہوتی ہیں. جلیل شیر طرح دیکھیں, یہ جلیل شیر بٹیرے وہاں سے نکلے بالکل اور بوچھے بھی گئی داڑھی بھی گئی. چھوٹا بچہ بےچارا بھی نہیں پہچان سکتا کہ یہ امی ہے یا ابا ہے, وہ بھی شک میں پڑ جاتا ہے. اور بالکل کریم شیخ رڑا میدان, یہ اصل قوم لوط کی عادت ہے. اسی طرح مجلسوں میں ایسے کام گندے سوراخ اور اس طرح کی گندی قتل سے یہ غیرتی والی, یہ ساری اسی قوم کی عادت ہے. بٹیرے لڑانا, بٹیروں کو لڑاتے, چٹخارے نکالنا, یہ ساری ان بدماشوں کی یہی چیز ہے. اور کس وقت اتنے سکول کالج ارتا گردے لگتے ہیں کہ یہ بستی صدوم سے تشریف لائے ہیں اور انہی کے پہلے بکیا مانگا ہے تو یہ دلاتا رہ گیا تھا. اکثر کا عالم یہی ہے. اللہ پاک محفوظ رکھے. جنہ ہوم کون کانو قوم سوئن, بے شک تھے یہ قوم سو ان بدسات فاسقین بد کردار بدکار تھے. بعد فلنا ہو پی رحمتنا. سبحان اللہ. یا قرآن نبیوں کا دفاع دیکھو کرتا. تورات میں حضرت لوط کا جو بچہ ایشیا کے اکڑنے کے قابل ہے, حضرت لوط کو شرابی لکھا دیا اور نعوذ باللہ معاذ اللہ تورات کی عبارت میں لکھا گیا کہ اس نے اپنی بیٹیوں سے بدکاری کی, یہ کیا وہ کیا. یہ تورات جیسی کتاب میں ہے. اللہ نے صفائی دیکھ دی. فرمایا نہیں, میرا لوط پیغمبر ادخلنا ہو فی رحمتنا, ہم نے داخل کیا اس کو اپنی رحمت میں. انہ من الصالحین. سمجھ آئیے نا, اب پتہ چلتا ہے کیوں اتنا زور ہے. تورات پڑھو گے, قرآن جو اصلاح کر رہا ہے, انہوں نے اتنی بدماشی کر رکھی ہے یہودی مولویوں نے کہ الامان والحفیظ انبیاء کی عزت محفوظ نے اتنے بہتان لگائے, اتنے بہتان لگائے. قرآن آیا ہے نبیوں کی صفائی دینے کے لیے. اب یہ قرآن نے صفائی دی ہے, پتا کہ سمجھ نہ آتا کیوں کہا جا رہا ہے انہ من الصالحین, بے شک وہ حضرت لوط تھے من الصالحین, اونچے درجے کے صالحین تھے. یعنی قسمت قسمت مراد ہے. وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ. دلیل نکلی تفصیلی جہارم. دلائل پھر کر لو گے نا کہ حضرت نوح کو نجات دینے والا کون. ہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نجات اللہ نے دی, حضرت ابراہیم کو بھی نجات اللہ نے دی. پتا چلا کہ کار ساتھ اللہ ہے, نجات دینے والا اللہ ہے. آگے آ گیا وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ. اور نوح نے دلیل نکلی تفصیلی جہارم. نوح علیہ السلام نے پکارا ہم کو من قبل, جس سے پہلے. جس سے پہلے کا کیا مطلب؟ زمانے ابراہیم تھے. فاستجبنا له, ہم خود پہنچے ان کی پکار کو. فاستجبنا له, حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ ہے, فرماتے ہم خود پہنچے ان کی پکار کو, یعنی ہم نے قبول کی اور مصیبت ڈال دی. نجی نہ ہو, اب آئے گا نجی نہ ہو, اوپر بھی یہ ہے وہ خود نہیں پا سکتے تھے, ان کو بھی نجات ہم نے دی. فآلہ, یا آل کمانا متعلقین ہے, متعلقین کو بھی من الکرب العظیم, بڑی مصیبت سے, کرب عظیم بڑی مصیبت سے ان کو ہم نے نجات دی. اور بابا تو رہا ہے نہیں سکتے بزرگو, میں نے وہ بابا تکڑا ہے وہ سو رہا ادھر ایک ڈھال گئی. نکرنا ہو من القوم, اور مدد کی ہم نے ان کی. من القوم الذین کذبوا بآیاتنا, اس قوم سے کذبوا بآیاتنا, تکذیب کی تھی ہماری ایتوں کی. بے شک تھے وہ قوم سوء, بڑے برے لوگ تھے. فذکر کیا ہم نے ان سب کو. فداؤد و سلیمان, اور داؤد دلیل نکلی تفصیلی سنجم, پانچویں دلیل نکلی آ رہی ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے، اور داؤد اور سلیمان کا فیصلہ کرنے لگے عرف میں، کھیتی میں، یہ کھیتی کیا تھی، غلہ تھا یا انگور تھے، اس نفجت جب رات کے وقت جا پڑی اٹھتی ہے اس کھیتی میں، کنا دل قوم قوم کی بکریاں اور چر گئی، بکنا لے حکم شاہدین، اور دیان ان کے حکم اور فیصلے کے شاہدین خبردار جاننے والے، بس سجھا دیا سمجھا دیا اس کو، ہم نے سجھا دیا وہ فیصلہ حضرت سلیمان کو، کلن آتینا اور سب کو ہم نے عطا کیا حکمن حکمت کا علم اور علم، یعنی مطلب ہے داؤد سلیمان دونوں کو، سب کرنا اور کام میں لگایا ہم نے ساتھ حضرت داؤد کے پہاڑوں کو، جو سب دینا تو تسبیح کرتے تھے کالن وقیر اور پرندے بھی، کلنا فائلین ہم ہی ہیں کرنے والے، کالن نہ ہو اور سکھلایا ہم نے ان کو سن اتل کو سنت بنانا دلوں کا وقت بات سے تمہارے تاکہ بچائیں وہ تیرے تم کو بھی بات سے تم لڑائی سے، حال انت تم شاکرون یا ہو تم شکر کرنے والے، یہ کیا مسئلہ تھا بھائی، کس جہاں تم آنے پھر ہر اچھا سمجھو ہمارے یہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک آدمی کا کھیت تھا، اللہ جانے انگور کا تھا یا گندم تھی یا کھیتی تھی، ہمارا کھیت تھا، ایک دوسرے آدمی کی بکریاں رات کے وقت نکلی اور ایک طرف سے جو شروع ہوئی سارا کھیت تھا، یہ فیصلہ آیا حضرت داؤد کے پاس، حضرت داؤد علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ کھیت کی جتنا نقصان ہوا بکریوں کی اتنی قیمت بنتی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ بکریاں کھیت والے سے لے بھی جائیں اور بکریوں والا چھپ کر کے گھر چلا جائے، تو کھیت کے نقصان کے برابر، یہ فیصلہ شریعت کے مطابق تھا، قیاس کے بھی مطابق تھا، وہ باہر نکلے حضرت سلیمان علیہ السلام، پوچھا کیا معاملہ ہے، بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دوسرا فیصلہ کیا جو مبنی پر استحکام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ جو بکری ہیں یہ رہیں کھیت، اپنا کھیت جو ہے بکریاں والے کو دے دیا جائے اور بکریاں کھیت والے کو یہ ان کا دودھ بیچے پیے دے کسی کو جو مرضی، اور وہ جو بکریاں والا ہے وہ کھیت کی حفاظت کرے، پانی جانے لگا ہے آس پاس کی دھیان دھیان سارا، اور جب وہ کھیت اپنے نشار سے گھوم جائے جس کو بکریاں چر گئی تو کھیت کھیت والا لے جائے، بکریاں بکریاں والا لے جائے، یہ فیصلہ کس نے کیا، حضرت سلیمان، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر فہمناہا سلیمان، پتہ چلا حضرت سلیمان کا فیصلہ بہتر تھا بنسبت حضرت داؤد کے، ایک دوسرا فرمایا کلن آتینا حکمن، دونوں کا فیصلہ ٹھیک تھا، دونوں کا فیصلہ ٹھیک تھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات کیا کیوں ذکر کیا، بکریوں والا کیس کیوں آ گیا، حضرت داؤد سلیمان تو بادشاہ تھے اور بادشاہ بھی بہت بڑے بادشاہ تھے، صرف ہمارے والے بادشاہ بھی تھے، ان کی اکول جن کا تھا ہمارے پاس جا سلے ان کو تو گدا ریڈی والے بھی گالیاں نکالتے، اور حضرت سلیمان داؤد کی حکومت جو تھی اتنی مضبوط تھی کہ جن بھی ڈرتے تھے، اور دوستوں بزرگوں اور بہت بڑی سلطنت تھی، اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ بادشاہ جو مسلمان ہو وہ بڑے کام تو ضروری ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی ریاست کی دلچسپی ہے، یہ جمہوری نظام کی لانت ہے اس ملک پر، جمہوریت کی لانت کہ آج اگر ہمیں اپنے بادشاہ کو ملنا ہو تو ناممکن ہے، بکریاں چھوڑو بکریوں کے کیس بکریوں والے کدھر جائیں گے وہاں، آج تو بزرگوں آدمی قتل ہو گئے اور لاکھوں آدمی چلے گئے، اور گم شدگان کے کیس کر رہے ہیں کچھ اٹھا دیے گئے اور وزیر اعظم کا بادشاہ سارا ملک بھی تباہ ہو جائے گا کسی سے ملاقات نہیں کریں گے. اور یہ جو بڑے بڑے جمہوری سنڈے بیٹھے جمہوریت کے نام پہ یہ سب سنڈے ہیں اور یہ کام بن کے بیٹھے ہیں حکمرانی کے. آپ اندازہ کریں حضرت داؤد نبی بادشاہ ہے, حضرت سلیمان ہے, اور کیس بکریوں والے بھی براہ راست ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں. مطلب آپ کو سمجھ بھی آئیے گا, آج بکریاں چھوڑو انسانی جانے چلی جائے وزیر اعظم صدر کو ملنا ناممکن ہے. نہیں فرق ہوتا ہے نبیوں والے نظام میں, نظام نبوی حکومت اور جمہوریت کا ہی فرق ہوتا ہے. جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں قوم بک جاتی ہے, اور جو جمہوری سنڈے ہیں وہ پورے ملک کو کھاتے ہیں. کبھی آتی ہے جی پیپلز پارٹی, جب پیپلز آتی ہے تو یہ اپنے منہ پہ وہ قرضے لیتے ہیں. چودہ سرداری بھی غریب آدمی ہے, یہ سارے ملکوں سے چندے کر کے قرضے لے کر اور سارے پروگرام غلط کر کے یہ بیگان یہ سیٹ پہ ہو جاتا ہے. اگلا پانچ سال ہمارے نواز شریف آ جاتے ہیں, یہ پھر پورا جیب تازہ کرتے ہیں, اور پھر اب دوسرا خان بھی وہ بھی پیار ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب دامت خوشوں کو اللہ نے حضرت سے بڑا سیاست کا طریقہ لیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بڑا سیاسی آدمی کوئی نہیں. آپ دیکھیں گے تقریباً دو سال پہلے جس کی سیاسی حص بیدار ہوتی ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ آئندہ پانچ سالہ کس کی حکومت ہے, اور وہ دو سال پہلے ابھی تھوڑے سے پر پھیلانے شروع کر دیے. ہم تھوڑے تھوڑے سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ پانچ سالہ کس کی حکومت ہوگی. ہمارے حضرت صاحب اتنے اتنے قائل ہیں, وہ دو سال پہلے ان کو اطلاع مل جاتی ہے کہ اگلے سال وزیر اعظم وہ بنے گا, فلاں پارٹی آئے گی. اس لیے الیکشن سے پانچ چھ مہینے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب پکے اسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں جو حکومت میں آنا چاہتی ہے. اور آپ دیکھ لیں کتنے سال ہو گئے مولانا فضل الرحمان صاحب اللہ کے فضل سے حکومت کے اندر ہی ہے, حکومت کے اندر ہی ہے, اب بھی حکومت کے ساتھ ہے. پیپلا دو تب بھی مولانا کی حکومت ہے, اور نواز ہو تب بھی مولانا کی حکومت ہے. صرف عمران خان کے ساتھ قتل ہے, کیونکہ وہ پٹھانوں پر جا کے جھگڑا بن گیا. عمران خان کہتے ہیں مجھے ووٹ دے, فضل الرحمان نے ویسے ان کو جلا بنایا ہوا ہے, مجھے ووٹ دے. وہاں کی قتل ہے صرف ایک قوم پر, ورنہ حکومت میں مولانا فضل الرحمان ہے کہ اور ہو جائے. یہ بھی تو کمال ہے سیاست, لیکن پورا ملک ظلم اور بربریت کا شکار ہے. اس کی وجہ ناکام جمہوریت ہے. اصل وجہ یہ ہے جو ملک کی پالیسی ہے, پالیسی غلط ہے. اللہ کا نبی ہو کے بادشاہ ہو تو وہاں پر بکریوں والے جا رہے ہیں کیس لے کر, اور کیس بھی معمولی. میرا جی دو کنالے بکریوں نے کھائی ہوں گی, کتنا کھایا ہوگا, دو کنالے ہوں گی, چار کنالے کھا گئی ہوں گی, یعنی کتنا معمولی مسئلہ بھی وہاں پر بادشاہ کی عدالت نے. اور پھر توجہ بادشاہ کسی کر رہا ہے, ایک بادشاہ فیصلہ کرتا ہے اور اس میں بظاہر بکریوں والوں کو نقصان ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلے پر فیصلہ کرتے ہیں. مطلب تو یہ ہے نا, معلوم ہوتا ہے اسلامی حکومت کا بادشاہ وہ عوام کا خیرخواہ ہوتا ہے, اور نظام خلافت کا بادشاہ یا اسلامی طرز حکومت کا بادشاہ وہ چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں بھی دلچسپی لیتا ہے. جبکہ یہ جو جمہورے ہیں, یہ جمہورے بے شان یہ بڑے سے بڑے کام کے قریب ہی نہیں جاتے. ہاں اللہ ان سب جمہوروں سے نجات عطا فرمائے, اور پاکستان میں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا قانون اللہ اپنے فضل سے لے. آپ دیکھو یہاں مسئلے بڑے. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کچھ تہذیب کا اختلاف ہی ہو سکتا ہے, اختلاف پھر اتحاد. حضرت سلیمان نے ایک فیصلہ کیا, ایک فیصلہ کس نے کیا, حضرت داؤد نے. اللہ نے ایک فیصلے کی زیادہ تعریف کی اور فرمایا کلن آتینا حکمہ, دونوں ٹھیک تھے. یہ جو غیر مقلد بے ایمان جو غالی ہے, یہ غالی غیر مقلد, تو یہ کہتے کیا ہیں وہ جی دو اماموں کا جو اختلاف ہے ایک حق پہ ہوگا دوسرا باطل پہ. یہ لوگوں نے یہ سمجھا جب اختلاف ہے ایک حق پہ ہے دوسرا باطل پہ. یہ آج بتا رہی ہے اختلاف کی صورت میں کلن دونوں بھی حق پر ہوتے ہیں, دونوں بھی حق پر ہو سکتے ہیں. حالانکہ رابطہ جو معمولی نہیں, پوری بکریاں واپس آ رہی ہیں اور داؤدی فیصلے میں پوری بکریاں جا رہی تھیں, اور مسئلہ ہے ملکیت کا, حلال حرام کا مسئلہ ہے. اگر آپ کی بکری میں استعمال کر سکتا ہوں تو دوسرے کی ملکیت کا مسئلہ ہے, علت اور حرمت کا مسئلہ ہے. معلوم ہوتا ہے علت اور حرمت پتنی آپ سمجھے بھی ہیں, یعنی علت حرمت کیا ہے کہ بکریاں اس کی تھی, حضرت داؤد نے دے دی تھی کھیت والے کو کہ بکریاں تیری ہے, لیکن حضرت داؤد نے ملت کو ختم کر کے بکریوں کے ایک فقر تک رکھا اور دوبارہ بکریوں والوں کو واپس کر دی. یہ علت اور حرمت کا مسئلہ تھا. معلوم ہوتا ہے اتحادی مسائل علت اور حرمت تک بھی پہنچ جائیں, ان میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور دو فیصلے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں فیصلے حق پر بھی ہو سکتے ہیں. اور ان میں فہمنا بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان کا فیصلہ بہتر تھا اور نسبت حضرت داؤد کے. تو یہ مطلب ان کے سارے اعتراضات کس پوائنٹ پہ آپ یہ ختم ہو جاتے ہیں. اتنے غیر مقلد ہمارے فقہا پر اعتراض کرتے ہیں کہ ابو تہذیب پر کس بورڈ پہ آپ کے سارے فیصلے ختم ہو جاتے ہیں, ان کے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بھی یہ کریں. ایک دوسرا یہ ہے کہ ایک قاضی کے فیصلہ دوسرے قاضی کے فیصلے کے لیے ناطق بن سکتا ہے, ایک قاضی کا فیصلہ دوسرے قاضی کے فیصلے کے لیے ناطق ہو, یعنی اس کو فسخ کو کر سکتا ہے. حضرت سلیمان نے حضرت داؤد کے فیصلے کو توڑ دیا. اور تیسرا یہ ہے کہ جہاں پر شرعی معاملات میں ادب معنی نہیں بن سکتا اور معنی بنانے نہیں چاہیے, وجہ یہ حضرت داؤد پاک ہے اور اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلے کے خلاف کیا, نہ حضرت داؤد ناراض ہوئے, نہ بے عجبی بنی, نہ کچھ بھی. لیکن جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دلیل ہے تو شاگرد استاد سے بھی اختلاف رکھ سکتا ہے اور بیٹا باپ سے بھی رکھ سکتا ہے. شرعی مسائل میں دلیل چلتی ہے, یہ نہیں کہ مجھے مانو بغیر دلیل کے یہ کام کر سکتا ہے. یہ منصب ہے صرف نبوت کا, تو ہر ایک جو ہے اس کی بات لی بھی جاتی ہے چھوڑی بھی جاتی ہے. الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صرف رسول اللہ کی ایسی ذات گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی بات لی جاتی ہے یوں کر دو بلا جترا کو, یہ صرف آپ کی شان ہے. جس سے علماء حضرت خانوی رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا کہ فروعی مسائل میں اور فرعی عملی مسائل میں استاد شاگرد کے ساتھ, شاگرد استاد کے ساتھ, مرید پیر کے ساتھ, پیر مرید کے ساتھ اختلاف رکھ سکتا ہے اور یہ کوئی قابل مذمت بھی نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں. بہرحال دیکھو کلن آتینا حکما بعلما, حکم علم دیا فسخرنا, اور یہ جو سب کہنا تھا یہ تصدیق جو تھی یہ خارق عادت ہے, یہ معجزہ داؤدی ہے جس کے بارے میں اس نے لکھا سر سید وغیرہ نے کہ یہ بات گشت تھی. حضرت داؤد جاتے پہاڑ پہ, وہاں پر تصدیق کرتے تو آواز واپس آتی, بے وقوف زمانے کا, وہاں پر ذکر گزار کرتے تھے حضرت داؤد جانا اور ایسا آواز واپس نہیں آتی. اب سر سید اور قادیانی جبل سے کوئی پوچھے, وہاں پہاڑوں پہ جا کے وہ حضرت داؤد اتنی زور سے آوازیں دیتے, پھر حضرت داؤد کو بطور نعمت میں ذکر کرنے کا کیا مطلب, اگر پہاڑ پر تو کافر بھی چلا جائے اور اونچا آواز کہے تو اس کی آواز واپس آتی ہے اور بات گش واپس آتی ہے. جو سب بینا کو مقام نعمت میں ذکر کرنے کا کیا مطلب, جو سب بینا کو مقام نعمت میں ذکر کرنا بتاتا ہے کہ یہ سارے کی عادت ہے. اور بطیر بسنہ فاہلین, اس لیے فرمایا اور سر سید جس کو قریب نہ سمجھنا ہم کرنے والے ہیں, یہ بزرگ کو تم بھی جاتے استدلال نہ کرنا, سنہ فاہلین ہم ہے کرنے والے. معلوم ہوتا ہے معجزہ کرامت کر کے عادت میں فاعل اللہ ہے, یہ مسئلہ الہ میں بات ہو چکی ہے. ہدایت کو بھی ساتھ لے جانا, کنا فاعلین یہ کام کرنے والے کون ہیں. او بزرگو معجزہ میں یہ جو ہم نے وہ مضمون چڑھا تھا نا کہ فاعل اللہ ہے, کنا فاعلین والی آیت وہاں پر بھی لے جائیں, فعلم نہ اسن حق الحقوق، معلوم ہوتا ہے یہ کام سنت کاری کرنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے، اور لیسو سے نہ معلوم ہوتا ہے سارے نبی مجاہد تھے، وہاں پر سرے بناتے تھے اور سرے کی سنت بھی ہوتی ہے، سرے کیا ہے؟ ہاں جنگ میں جانے کے لیے، معلوم ہوتا ہے سارے نبی یہ مجاہد تھے، تو جہاد نبیوں والا کام ہوا ہے، ہم نبیوں والا کام کرتے ہیں، جہاد کے قریب کبھی دیں گے نبیوں والا کام کرتے ہیں، ہاں بھائی یہ سب نبیوں کا کام ہے، دلیں بنائی جا رہی ہیں، فہلان تم شاہ کے نور والے سلیمان، اور حضرت سلیمان کے لیے مطلب ہے سفر نال سلیمانا، اور مستقر کیا ہم نے حضرت سلیمان کے لیے کمالات کے خاصا سلیمانیہ الریحا ہوا کو آتے پتن کمانا، بڑی تیز چلنے والی، بڑی تیز چلنے والی، دوسرے مقام پہ آ گیا روحان، روحان کا لفظ ہے مطلب ہے بڑی گرمی سے چلنے والی، رجبار ہوتا ہے جہاں پر میں تیز چلنے والی، اور دوسری جگہ پہ چپ کرنے سے جان نہیں چھوٹے گی، البتہ بکر زیادہ لگے گی، ہاں رخان کیا گرم، اب کوئی سال نہیں ہے آپ کو، ہاں بھی دیکھو جواب کی نفسے ہی آتے پسند تھی دیش کی، لیکن جب جو اس پہ سوار ہوتے نا تخت پہ ان کو رخا محسوس ہوگی، بیٹھنے والوں کے حق میں رخا کر دی، ورنہ تو ہوا جتنی تیز تھی تب تو اوپر بیٹھے ہوئے بندے تو اڑ جاتے ہیں، اگر آپ بس میں بھی بیٹھ جائیں نا بس کی چھت پہ اور بس صحیح موٹر وے پہ جا رہی تو اوپر سے آدمی گرنے لگتا ہے، اور اگر اس طرح اوپر بھی آتے پا ہوتی تو پتہ نہیں کیا بنتا، اتنی تیز تھی ہوا بھی بہت زور دار ہوتی ہے، اس لیے جب سے ہی ہوا آتے پسند تھی، لیکن اوپر بیٹھنے والوں کو وہ ایسے لگتا ہے جیسے پجاروں میں بیٹھتی، بالکل رخا تھی اور بالکل نرم تھی، اس لیے رخا آرام دہ بھی ساتھ ہے اور نرم بھی ساتھ ہے، ہاں تجری بے امر ہی چلتی تھی بے امر اللہ، اللہ کے امر سے طرف اس زمین کے اللہ بھی بارکنا، ہم نے برکتے رکھے اس میں ملک شام، ملک شام کا تذکرے میں بڑا آتا ہے بارکنا پینا، آپ نے بار بار یہ بھی فرمایا کہ ایمان بھی ملک شام نہیں ہے، آخر زمانے میں بھی ملک شام بھی جو بتائے ہیں بڑے، اللہ تو وعدہ ہوئے ہے جب ہم متکلم کا سیدھا جو استعمال ہوا یہ میرا خیال آ جائے گا، کتنے بھی سنا کہ پچھلے دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں، اچھا چلو اللہ اس کو ہدایت نصیب کرے، جو مسئلہ ایک دفعہ ہو گیا پھر نہیں ہونے لگا، یہ جمع فلاں فلاں تو ہو گئی ہے، ہاں بھائی اب دیکھو بارکنا فیا آخر زمانے کے بارے میں بھی متعدد احادیث میں شام کو ایمان کا مرکز بتایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ شام میں اہل حق اور اہل باطل کا میدان جنگ بھی بتایا گیا ہے، آخر زمانے میں جنگ یہ میرا خیال ہے وہ جنگ شروع ہو چکی ہے، یہی جنگ ہے، اور مادی کا لشکر اس کا آنا بھی، اور اسی طرح وہاں پر اصلی جہاد اور ترغیب بھی دی گئی شام کے بارے میں، میرا خیال تو یہی ہے کہ وہ کام ہو چکا ہے، بالکل قریب ہے بارہ، اگر نہیں تو ہے بڑا قریب، اب جو حالات بدل گئے انقلاب والے یہ بیچارے مار رہے ہیں فرعونیوں کی طرح، تو فرعونیوں نے بھی کہیں دیکھ لیا کتابوں میں ایک وقت آنے والا ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ جوان اٹھے گا اور فرعون کا تختہ اٹھے گا، وہ اس نے کتابوں میں دیکھا اور مولویوں نے بتایا تھا خواب تھا، کوئی نہیں ایسے گپو کے گھر فرعون کو بڑا سچا خواب آ گیا اور بڑا مدعا بھی پر پکا تھا، خواب شاپ تھی ویسے ویسے، ہاں اصل اس نے بڑا کام مولویوں سے پوچھا تھا، وہ آئے گا اپنے مقام پہ، خواب والا ویسے گپ شپ ہے اور بھی چیزیں ہیں بہرحال۔ تو وہاں پر یہ آج کے جو امریکہ، برطانیہ اور یہ جتنے کفار ہیں جنہوں نے ہماری کتابیں پڑھی اور یہ کیوں ہلکے کتے کی طرح سب کے پیچھے لگے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اب انقلاب کا زمانہ آنے والا ہے، حضرت عیسیٰ کی آمد ہے اور یہ زمانہ انقلاب کا زمانہ ہے، انہیں پتا ہے۔ اس لیے کئی پادری خودکشیاں کر گئے امریکہ میں یہ کتابیں پڑھ کے، اور باقاعدہ اپنے اوپر مٹی کا تیل گرا کے آگ لگائی، پیچھے اخباروں میں بھی آیا تھا۔ اور خودکشیاں کرنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے، یہ بالکل اسی روش پہ ہیں جس روش پہ فرعون تھا۔ اب انہیں پتا ہے کہ اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے اور یہ عیسائیوں کی کتابوں کی بھی دنیا دی گئی ہے اور ان کے نصیب سے یہود کے ان کی بھی یہی ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اب ایک زمانہ آئے گا عروج اسلام کا، اس لیے یہ مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف، طلباء کے خلاف، اور یہ فرعون جس طرح بچوں کو قتل کراتا تھا، یہ اس طرح پیچھے لگے ہیں کہ ان کو ہم مٹا دیں گے، لیکن یہ ان کا خام خیالی ہے، وہ کرتا رہا، قتل کرواتا رہا، لیکن اللہ کی غیرت بھی عجیب ہوتی ہے، اللہ نے وہ بچہ بھی کھلا ان کے گھر میں پلوایا، اپنے ہاتھ سے ذرا کھلانا کھانا نکال دے رہے، تیرے جوتیاں مارے بتا دے۔ اور آج بھی اچھا نظر ہوگا، حالات بالکل قریب ہیں، قرآن بھی بار بار کہتا ہے بارکنا فیہا، بارکنا شام کا جہاں اختلاف ہے، بارکنا فیہا جمل کے بارے میں، شام کے بارے میں بہت کچھ حدیث میں موجود ہے، بارکنا فیہا وکنا من کل شیء عالمین ومن الشیاطین۔ اور بعض جنات سے وہ ہیں، شیاطین سے مراد جانوں ہیں، جنات مستقل مخلوق ہے، یہ قادیانی نجری وغیرہ جو کہتے ہیں کہ جن کہتے ہیں دیہاتیوں کو، دیہاتی انسان ہے، دیہاتی آدمی ہے، یہ کوئی اور مخلوق نہیں، اللہ ان کے جانتے ہوئے کہتا ہے شیاطین۔ اب شیاطین سے مراد دراصل سر سید خان ہوگا، پھر شیاطین، شیاطین ہے، شیاطین جن، وہ جو ہوتے لگاتے تھے حضرت کے لیے موتی نکالنے کے لیے سمندر میں، پیامل ہونا، اور کام کرتے تھے کام، اس کے علاوہ بھی، یا دونا کا معنی بند ہوگا، یا ملونا عملن دونا دالے کا، اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے، اس کے سوا موتی بھی لاتے اور بھی کام کرتے تھے۔ ہاں بھائی ذرا دیکھو، وہ بڑے بڑے کام دے کے آئے گا باقی آگے، لہم حافظین، یہ جملہ لایا گیا، ہم سے نگرانی کرنے والے، اگر ہم نگرانی نہ کرتے نا تو جنوں والی مخلوق حضرت سلیمان کو ہاتھ سے کبھی آنے والی، وہ جو جنوں کو ساتھ لگایا تو ہماری نگرانی تھی، اتنا ہم حفاظت کرتے تھے، بیٹا یہ بھی موجے کی حقیقت ہے، جنوں کی تصویر موجودہ تھا، اور کنا لہم حافظین، ہم ہی حفاظت کرنے والے تھے، یہ حقیقت سے موجودہ ہے۔ تعجوبہ، اور میرا پیغمبر دلیل نکلی تفصیلی چھٹی دلیل، ایوبہ اور حضرت ایوب پیغمبر، جب پکارا اپنے رب کو، سبحان اللہ، نادا ربہ، پکارا اپنے رب کو، بعد از ابتلا ومرض شدید، نادا ربہ، بلایا اپنے رب کو، انی، نادا کا معنی میں نے بتایا، ساری کی اللہ تعالیٰ کی طرف، انی اور ربہ حسن نکر کیا، یہ دعویٰ مات دلیل ہے، اس لیے پکارا جو رب جو وہ ہوا، اور کوئی پکار کو قبول جو نہیں کر سکتا، انی مستنی یذر، کتنی بہترین دعا ہے، انی میں مستنی یذر، پہنچیے مجھ کو اذر تکلیف، انت ارحم الراحمین، اور تو ہے ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا، بس تو مہربانی کیا کر، تو مہربانی کیا کر، تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بس سجا دونا، ہم خود پہنچے حضرت ایوب کی پکار کو، کشپنا بابی کشفنا ہم نے کھولی ہم نے دور کر دی وہ جو تھی تھا تم کے بین درن جو بیماری بھی تھی بات ہی نہ ہو اور دیا ہم نے حضرت کو آلہ آل ان کے بمثلا ہوں باہوں اور اتنے ساتھ اور بھی رحمتم من اندینا رحمتم من اندینا یہ کرم تھا ہماری طرف سے ذکرا اور سبق تھا للعابدین مباہدین کے لیے صرف اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے سبق اور نمونہ تھا ایوب اذ نادى ربه فلال ترجمہ کرو پھر بعد میں کچھ باتیں میں عرض کروں گا ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے آج ترجمہ کر رہا موٹی موٹی بات بھی سمجھتے جائے مقصد تو جہاں یہ بیان کرنا ہے کہ ایوب اذ نادى ربه ایوب نے کس کو پکارا معلوم ہوتا ہے پکار سننے والا کون ہے اللہ یونس نے کس کو پکارا اللہ کو پتا چلا پکار کے لائق کون ہے اللہ کیونکہ جاننے والا اور کرنے والا اللہ دیکھو وہ ایوب اذ نادى اور جب پکارا حضرت ایوب نے ربہ اپنے رب کو بیمار ہو گئے مفسرین نے لکھا ہے بعض احادیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت ایوب کے پاس بڑا مال تھا بڑے مالدار آدمی اور ان کے بڑے بیٹے تھے سات کے 12 بیٹے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے اور ہو بڑا پر رونق ماحول تھا اللہ نے امتحان میں ڈالا ازمائش آ گئی ہوا کہ بیٹے کٹھے بیٹھے تھے اوپر سے چھت گری کٹھے گئے اور بکریاں جانور سارے کے سارے مر گئے حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے بیماری کیا تھی اب ہے منہ ماں اب ہم اللہ رسول قرآن میں بھی نہیں قرآن میں یہاں بھی آیا آگے بھی اب تو مین تو اور کسی حدیث میں بھی تاجر ہو یہ جو ملا ملوانے بیان کرتے ہیں کہ کیڑے پڑ گئے تھے اور وجود سے پیپ آتی تھی اور حضرت جو ہے وہ ٹھیکریاں لے کر اپنے جسم کی سرک کرتے تھے اور جتنے کیڑے تھے یہ تھا وہ تھا جو تیرا یہودیوں کا جب پوچھے گا اور یہ تورات کی روایت تھی اور تورات میں جو یہ بھی ہے حضرت ایوب نے سر اڑا دیا سر میں مٹی ڈالی راکھ ڈالی یہ کیا وہ کیا یہ بھی تو تورات میں ہے لیکن قرآن کہتا ہے نعم العبد اور بجد نہ ہو صابرا وہ آگے قرآن کہے گا بجد نہ ہو صابرا تورات کی روایتیں تو یہودی مولویوں نے یہاں تک لکھا کہ حضرت ماتم کرتے تھے سر میں مٹی ڈالتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے یہ سب تو یہودی ملا کا بکواس ہے یہ کیڑے والی بات جو ہے یہ بھی کسی روایت میں ثابت نہیں مفسرین نے لکھا ہے علامہ حفظ الرحمان نے بھی بہت صوفی کو لگا دیکھ وہ گوڈا سے ہاتھ رکھ کے بیٹھے سلام ہے ہاں بھائی اچھا جی ہو گیا ہماری صدا ہو گئی ادھر میری طرف سے اچھا تو حضرت علامہ آلوسی نے بھی اور علامہ حفظ الرحمان اسی طرح متعدد حضرات نے ایک رابطہ لکھا ہے انبیاء کے بارے میں کہ انبیاء کو ایسی بیماری نہیں لگ سکتی جس جو باعث تنفر ہو جس سے لوگ نفرت کریں اور بزرگوں ایسی بیماری سے اللہ نبیوں کو محفوظ رکھتا ہے جو قابل تدبر ہو اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں گندیاں بیماریاں نبیوں کو نہیں لگتی تو نبیوں کی ذات جو ہے یہ معصوم ہوتی ہے محفوظ ہوتی ہے تھوڑوں سے اور اسی طرح اعضاء میں نقص سے اعضاء کے اندر ایسا نقص آ گیا نہیں. پیغمبر کا وجود کامل ہوتا ہے اور کامل نفرت بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے. اسی پر اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہی ہے. باقی رہ گیا کیڑوں والی بات. یہ کیڑوں والی بات گپ ہے. قرآن و سنت نے حضرت ایوب کی بیماری باتیں نہیں کی, دور دور سے کام چلایا. ابن عباس کہتے ہیں اب ہے ما اب حق اللہ رسول ہو, اللہ رسول جس چیز کا تعین نہ کرے تمہیں تم بھی اس کو اس کی طرح چھوڑ دو, وہ بھاگ رکھو. اس لیے جو مولوی کیڑوں کا واقعہ بیان کرے اس کو سزا دینی چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز کی نسبت نبی کی طرف کر رہا ہے جو قابل نفرت ہے اور نفرت والی بیماری سے نبی محفوظ ہوتا ہے. یہ صاف بات ہے. تو کیڑے کیڑے تو کوئی نہیں پڑے, پتہ نہیں یہ لوگ کیسے ان کا دل مانتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ نبی کا میت وجود بھی ہو وہ بھی تر و تازہ رہتا ہے, اس کو بھی کیڑے نہیں پڑ سکتے. یہ کہتے ہیں زندہ نبی کے وجود کو کیڑے پڑ سکتے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ گیا. یہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی کا میت وجود زمین کے اندر ہو یا زمین کے اوپر ہو یا بیت المقدس کے اندر ہو یا مٹی میں دفن ہو یا تابوت کے اندر ہو, وہ پیغمبر کا وجود جو ہے میت وجود, اس میں روح بھی کوئی نہیں ہوتی لیکن اس کی خوشبو بھی باقی ہوتی ہے, اس کی روحانیت بھی باقی ہوتی ہے, اس کی تازگی بھی باقی ہوتی ہے اور محفوظ بھی ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے. کل میت لے جاؤں اگر اس کو دیکھا جائے ویسے محسوس ہوتا ہے کہ آج موت ہوئے ہیں, آج کے میت کی طرح وہ آج الان کما کان الجوما کما ہوتے. اہل سنت کے نظریہ یہی ہے. ہدایہ میں بھی آپ نے پڑھا الجوما کما ہوتے ابھی بات کا وجود آج بھی اسی طرح ہے جس طرح رکھا گیا تھا. سر و تازہ بھی اور ابن کثیر نے لکھا کل میت مل جاؤں, آپ کا وجود ہے میت لیکن آج کے میت کی طرح سر و تازہ ہے, پرانے میت کی طرح وہ سیدھا نہیں. کل میت مل جاؤں ترقی میں بھی لکھا امام ترقی حنفی نے کل میت مل جاؤں, اللہ کے نبی کا وجود ہے میت لیکن ہے سر و تازہ. اب وہ لوگ دور لگا رہے ہیں جو کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بادب کہتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ کہ اندر ہے, تو ہمارا نظریہ ہے نبی کے میت وجود میں بھی کیڑے نہیں کر سکتے. اور جیسا کہ زندہ نبی تو کیڑے تھا اور پیپ پڑ گئی اور فلاں ہو گیا سالے پڑ گئے اور خدا تمہیں حیا دے کہاں سے نکالا ہے. اگر بات یہودیوں کی ہے تو ایسی باتیں ہم یہودیوں کی نبیوں کے متعلق نہیں مانتے, اور نبی کے متعلق تو انہوں نے بہت کچھ لکھا کہ ساریاں مانو کوئی بھی تم نہیں مانتے. ہم بھی یہودیوں نے انبیاء کرام کے متعلق جو کچھ لکھا ہم قدر نہیں مانتے. انبیاء اور صحابہ تو ہم مانیں گے قرآن کی آئی ہے. او بزرگو انبیاء کو اور صحابہ کو ہاں مولوی دیکھتے ہیں اسرائیلیات میں اور صحابہ کو دیکھا جاتا ہے تاریخ میں. اصل کفر کے یہ دونوں ستون ہیں. انبیاء کو جس نے اسرائیلیات پہ اعتماد کر کے مانا وہ بھی بےمان ہے, اور صحابہ کو جس نے تاریخ کی گندگی نے دیکھا وہ بھی بےمان ہے. انبیاء اور صحابہ یہ پرانی شخصیات ہیں. ہم دیکھیں گے قرآن بھی کیڑے کیڑے والا مسئلہ کوئی نہیں. جی بزرگوں ایوب اتنا دار کا حضرت ایوب نے پکارا اپنے رب کو انی مسن یسر. دیکھو اب تینوں چیزیں آ رہی ہیں. دعا میں تین چیزیں میں نے بتائی, اپنی ضرورت بھی ہو مانگنے والے کی, دینے والا بھی ہو دیتا بھی ہو, دے سکتا بھی ہو دیتا بھی ہو. حضرت کہتے ہیں مسن یسر, آج کوئی بیمار ہو جائے تازی کی قبر پہ جا کر خاطی شفا کھانا, کوئی تازی پہ پوچھ کے کوئی کہیں کوئی کہیں. اللہ نے یہ واقعہ بتلائی اس لیے ہے کہ وہ بیمار ہو اگر بیمار ہو جاؤ تو اس طرح پکارو مجھے جنہیں میرے ایوب پیغمبر پکارا. جیسے حضرت ایوب پیغمبر نے پکارا. سورت الانبیاء ہی بتا رہی ہے اگر دشمن میں پھنس گئے ہو ہر طرف سے تو پھر اس طرح پکارو جیسے ایوب پیغمبر نے پکارا. انی مغلوب فنکس ہے, میں وہاں پر اس طرح پکارا. اگر اولاد کی ضرورت ہے پھر اس طرح پکارو جیسے میرے زکریا پیغمبر نے پکارا. دیکھو نا دوسرے کتنی چیزیں آنتا ہے غیر اللہ سے. قرآن دے کے ایک نبی کو لے کے آتا ہے, تم اولادیں مانگتے ان سے اور دیکھ زکریا نے اولاد کس سے مانگی, تم خطا مانگتے ان سے دیکھو تو نے پتا کس سے مانگی, اور تم بیماریوں کی شفا کے لیے جاتے ہو غیر اللہ کے دروازے پہ دیکھو میرے ایوب نے کس سے شفا مانگی ہے اور کس انداز میں مانگی ہے. بتانے اللہ پہنچی مجھے تکلیف انت ارحم الراحمین, یہ وسیلہ بھی آ گیا انت ارحم الراحمین, رحم رحم کا تقاضا عطا ہے, رحم کامل تب ہوتا ہے کہ تم چیز دی جائے. انت ارحم الراحمین کہتے ہیں میرا اللہ تو ارحم الراحمین ہے, تو دیتا بھی ہے دے سکتا بھی ہے, تو پہنچنا تو مہربانی کا کر. بس سجدنا لہو اللہ فرماتے ہیں بس سجدنا, یہ بس سجدنا سین کا خاصا چلی آ رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے سین کا کیا معنی ہوتا ہے, طلب والا. سین کا کیا معنی کیا ہوتا ہے, طلب والا. کشاف والے میں جا رہی جس رکتے کی طرف توجہ دلائی ہے, سین کا طلب والا مانا کیا ہوگا, بس سجدنا ہم بڑے شوق سے پہنچے ہیں, بڑے شوق لال بڑے شوق سے ہم نے دعا قبول کی, بڑی طلب کے ساتھ انہوں نے مجھے پکارا, میں نے بڑی طلب سے بڑا راضی ہو کے پہنچا. معلوم ہوتا ہے جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ پورے اپنی شان کے مطابق شوق کے ساتھ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. بزرگو اسی لیے فرمایا ملم یسع اللہ, جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتا ہے, اور جو مانگتا ہے بس سجد اللہ, بڑے پیار شوق شوق کما جلی کو بھیجانے ہی وہ اللہ پہنچتا ہے. کشپنا آدھی ہی دن سر کوئی تک بھی بیماری نہیں چھوڑی, ساری ختم کر دی. بات ہی نہ ہو آلہ و مثلہ ہوں ماہوں, جس کے دو مانے دیا ہم نے حضرت کو آل اپنی و مثلا ہوں ماہم, اور اتنا اور بھی ماہم ساتھ ان کے, یہ تجھے کہ انہیں کو زندہ کر دیا ہو, یہ بھی قیلہ لکھا گیا, لیکن اصل معنی یہ ہے وہ بھی اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں کہ وہی سارا آل مال آ گیا ہو. مفسرین نے یہ قول بھی لکھا, لیکن ایک دوسرا قول ہے جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے, آلہ مثلاً مثلاً پہلے 12 تھے اب 24 بیٹے نئے عطا کر دیے. پہلے 12 تھے وہ 12 تھے, 12 تو ان کی جگہ پہ آئے نا, اور 12 اور مثلا ہوں ماہوں, پہلے اگر 12 تھے اب 24 دے دیے, اللہ کرے سب آئی جائے. کیا مطلب ہے مثلا ہوں ہم, ایک تو امی کو زندہ کیا, یہ بھی ہم کوئی نہیں کہتے خدا سے قدرت سے کہیں سے ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بغیر بھی مانا بھی ہو سکتا ہے, ان کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. آلہ ہوں کیا مطلب, ان حضرت کو آل بھی دیا, مثلا ہوں ماہوں اور اتنے اور بھی دیے, پہلے 12 تو آل ہو گئے نئے 12 پیدا ہوئے, اور اتنے اور بھی ملے, اتنے اور کتنے کل مل کے 24 بیٹے ہو گئے. رحمتم من اندینا دعاؤں کا قبول کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. رحمتم من اندینا اللہ نے متقدما مؤثرا, یہ کام کیوں کیا, جس کی علت میری رحمت تھی, جس کی علت میری رحمت تھی. تو سنو اور ذکر کے نیچے لکھا ہے اللہ سے متاثرہ غائیہ. او یہ کہتے ہو نا, او علت پڑھتے رہتے ہو مناتے کا, وہاں پڑھتے ہو علت غائی کی علت گوبری کی علت فلانی علت فلانی, جہاں پر علت مؤثرہ کیا ہے رحمت ہے, یہ سب کچھ دیا اپنی رحمت پر, من اندنا اپنی خاص رحمت سے, ذکر اور مقصد کیا اس کی غایت کیا ہے, اللہ نے سبق پڑھانا ہے موبائلوں کو, للعابدین وہ عابد کہتے ہیں توحید بالعبادت کا فائل جو توحیدی ہے اس کو بتانا ہے توحیدی گھبرانے نہیں بیمار بھی ہو جائے کسی طرح ڈٹا رہے بن اللہ کے دروازے پر جس طرح ایوب پیغمبر ڈٹا رہا اور کسی طرح پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارنا ہے اور جو بیماریوں میں صبر کرتا ہے اور اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑتا تو اس پر کیا ہوتا ہے آتے کا اللہ نعمتیں عطا کر دیتا ہے اور پہلے سے بھی ڈبل نعمتیں ملتی ہیں العابدین اسماعیل اور حضرت اسماعیل دلیل نکلی تفصیلی اقوام بغدری صاحب اصل کتلے کہ حضرت ادری سل کے کل کل من الصابرین یہ سارے کے سارے صابرین کیا مطلب بلاؤں کے پر صبر کرنے والے آقام شریعہ پر ڈٹنے والے دعوت توحید کو پھیلانے والے صابرین جو جتنے صبر کے درجے ہیں سارے ان کو حاصل تھے اور صبر کی پوری تعلیم ہو چکی ہے سن لو نے ان صحابہ مغاذب اور مچھلی والا پیغمبر سن لو نے مچھلی والا وہ میرا مچھلی والا پیغمبر اس کا بھی سنو دلیل نکلی تبدیلی ہرش تم پسندو نے اور وہ مچھلی والا اس صحابہ مغاذب جب چل نکلا ناراض ہو کر مغاذب غصے میں بھرا ہوا پسندا بس گمان کیا اللہ نقدر علی کہ نہیں پکڑ کریں گے آنکھوں پر ان کے بنا دا پی ظلمات بس پکارا اس نے بیچ اندھیروں کے اللہ الہ الا انت اللہ الہ الا انت تیرے سوا الہ کوئی نہیں سبحانک انی کنت من الظالمین اب ذرا دیکھو فظنوا نے مچھلی والا مرادوں نے حضرت یونس حضرت یونس پیغمبر مچھلی والا یہ صحابہ مغاذبن واقعہ یہ پیش ہے کہ حضرت یونس نینوا کی طرف تشریف لائے نینوا بستی کی طرف انہوں نے مسئلہ بیان کیا قوم نے نہیں مانا قوم نے تنگ کیا انہوں نے قوم پر بد دعا کی اللہ تعالی نے قوم کی تباہی کا حکم صادر نہیں کیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان پر عذاب آئے گا اس کے بعد حضرت یونس نے اجتہاد کیا رابطہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نبیوں کو نکال لیتے ہیں بستی سے اور پچھلی قوم کو تباہ کرتی ہیں لیکن نبی کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے یہ پڑھیں گے قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام نے تحجیب کر دی کہ تین دن عام طور پہ ہوتے ہیں مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی خبر تھی عذاب آئے گا اگر انہوں نے نہ مانا عذاب آئے گا حضرت نے اتحاد کیا پہلے اتحاد کیا کہ پہلے کم از کم تین دن ملتے ہیں اور نبی کی بستی سے چلے جاتے ہیں چنانچہ اس اتحاد کی بنیاد پہ حضرت یونس علیہ السلام کی زبان بستی سے نکل گئے پہلے واقعات پر اتحاد کیا کیونکہ جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں دنیا کا قانون بھی ہے اللہ کا قانون بھی ہے تو قریبی اگر تھوڑی سی بھی غلطی کرے نا تو ارمان زیادہ لگتا ہے ایسے ہوتا ہے نا اور جو دور والا جو بندی کرتا رہے تو انبیاء کا معاملہ اللہ کے ساتھ کچھ قرب کا ایسا قریبی ہوتا ہے کہ ان کی تھوڑی سی بات بھی جو ہو نا تو ان کی رفیع شان کے وجہ سے اونچی شان کی وجہ سے وہ معاملہ اللہ کے یہاں بڑا سمجھا جاتا ہے غرب زیادہ ہے عظمت زیادہ ہے اس بنیاد سے تو اللہ تعالی نے حضرت یونس کے اس اجتہاد پر پکڑ دی کہ بغیر اجازت کے بھی آتے ہیں یہاں پر اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ موجودی صاحب نے بڑی گندگی پھیلائی ہے موجودی نے قدیم القرآن بہت کہتے ہیں جب اللہ کا نبی فریضہ رسالت میں کوتاہی کر گیا یہ لفظ شیطان نے لکھے جب نبی اللہ فریضہ رسالت میں کوتاہی کر بیٹھا تو اس طرح کے لفظ, اور فریضہ رسالت میں کوئی کوتاہی نہیں تھی, حضرت نے پورا مسئلہ پہنچایا. وہ نبی نے جو فریضہ رسالت میں دیانت کرے کوتاہی کرے, نبی تو معصوم ہے اس چیز کے. بہرحال موجودی بیچارہ بھی اپنے سکول کی پیداوار پہنچ کے ہمارے گلے پڑ گئی. تو وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام چلے کشتی بیار کی سوار ہو گئے. آگے گئی کشتی جو تھی وہ ڈاما ڈول ہو گئے, وہاں پر پھنس گئی. اب مسئلہ یہ ہے مفسرین حضرات نے لکھا ہے دو وجہ میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے, یا تو وزن کشتی میں زیادہ تھا